میسترس میگم بیسترس کردم ریسس سونی الان اصلا نیستس همه فیشنت جنگ انگار میدلیست فاک بایو میدم ببرنش رو برا بیزنس با دوتا جوینت ماریوانا بگیرمش پرت کنم تو وانا وحشیم کرده زد بنانا با چگانا دوف و دیس پانانا کرد همه کوکی ها رو تیستش ای بابا کوری میشه ده فیسش میزنه لیست یه جوری انگا میکشه کارت و واسه قصتش موسی و موسی و موسی و موسی و بابا بعد درگیره موسوسی و روزا گنگت پره واسه فهمنا شب و لحله میزنی واسه پوسی و بابا موسی و موسی و موسی و خوبی هی طول میدی یکم اسم سی کم سایز ولی پلیری مثل سی الان دیوونم کردی رو اکسسی میگی زود میای میشم استرسی سیس میسترس میسترس میگم بیسترس کردم ریسس سونی الان اصلا نیستس همه فیشنت جنگ انگار میدلیستس فاک بایو میدم ببرنش رو برا بیزنس کار منه کار تونی فرق داره با تو من آناتومیم تلفن کر کالفوری میشم من های بای تونی یه جوری ویکتوریام از بنامو انگاری زنم شده اینه بکامو عکسام رو ماه باجاس سکامو بیبیام لخ میان به میگن امامو پشتم عرف فرق و پی میان جلوم خواهم میشه توفی انقل لفظ دارم که بیام اونجوری سیس نیا با لفی شبو میده بهم کویز خوابیده تخت بچ رو میز میگم من آفریقایی تو سکس ولی یه هم میشم فرنش تو کیس فشاریان بالا هم پر پوست شکلاتی مثل کیندر ورقا بر دیوانا پر نکم کن مچیم توی تیندر دافی میشینه تو ماشینم یه جوری کشیدم پاشیدم بزنیم دور تو آما تور بلد کاریم و جنگیم و پر سیس میسترس میسترس میگم بیسترس کردم ریسس سونی الان اصلا نیستس همه فیشنه جنگ انگار میدلیست فاک بایو میدم ببرنش رو ب